te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. NPO Radio 1. NOS. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. NPO Radio 1 et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Joram Kaat en Robert Meder. Nog tot 12 uur is dit Radio Olympia live vanuit Parijs. En in verband met deze extra lange uitzending geen oog. Er wordt wel een uitzending gemaakt die na middernacht als podcast beschikbaar is via de bekende platforms. Goed, gaan wij weer schakelen. Want het moment dat de vlam gaat branden in Parijs, die komt dichter en dichterbij. Wat tijdens het nieuws, wat is er allemaal gebeurd, Amman en Eline? Nou, aan de Robert, scène? Ik ben er een beetje stil van, eerlijk gezegd. We hebben echt spektakel gezien. Toch handig als ik blijf praten natuurlijk op de radio. Maar het was echt ontzettend mooi. We zagen een geweldige lichtshow geprojecteerd op de Eiffeltoren, waar de Olympische ringen werden onthuld. En even daarvoor een nog veel bijzonderder, meer bijzonder moment. We zeiden eerder dat Zinedine Zidane de Olympische vlam had overgenomen van die mysterieuze vlammendrager. Die is er daarna vandoor gegaan, die vlammendrager trouwens. Identiteit nog steeds niet onthuld. In ieder geval, Zinedine Zidane die loopt daarna het podium over, stopt vlak voor onze neus, echt een paar meter verderop. En wie komt daar het podium op? Rafael Nadal. En dat was een schitterend moment. Zidane die gaf de vlam over aan Rafael Nadal, die gewoon morgen hier zijn wedstrijd speelt in Parijs met Alcaraz. Maar die denkt, ja, ik kan dit nog één keer meemaken, zo'n Olympische Spelen. Eén keer een vlam dragen. Ik ga dit gewoon doen. Kan mij die hele tennispot ook schelen. Alcaraz die moet maar even zijn beste beentje voorzetten morgen. Daarna ging Rafael Nadal op een boot terug op de scène. En ja, in die boot nog meer sportsterren. Ongelooflijk. Serena Williams zat erbij. En die nam daarna de vlam weer over van Rafael Nadal. Ja, het was wel een moment, hè, Arman? Ja, dus met name Zidane en Nadal. Dat Zidane de grootste voetbalheld die Frankrijk heeft gehad. En Nadal is bijna een halve Fransman geworden. Altijd hier won die Roland Garros. 13 keer, dacht ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Een fenomeen. Natuurlijk in de tennissport. Niemand won Roland Garros zo vaak als hij. En dat hij dan hier in zijn Parijs opduikt met die Olympische vlam. Ja, dat is echt een schitterend moment natuurlijk. We kijken nu overigens naar nog een muzikaal optreden. Er volgt nog meer, want er komt nog, als we goed zijn geïnformeerd, nog een hele grote klapper straks aan. Om het helemaal af te sluiten. Ja, wie zal het zeggen? Maar voorlopig kijken we naar een ander muzikaal optreden. Terwijl die Eiffeltoren, ja, ik vind dat best een mooi ding. Dat wisten we eigenlijk al. En als je het zo ziet in de avondlicht met al die lichtstralen die er vanaf komen en die de regenachtige avond in Parijs worden ingestraald, dan is dat toch een heel bijzonder moment om dat allemaal te zien. De sporters die er nog zijn gebleven, de meeste zijn natuurlijk naar huis, want het regent verschrikkelijk hard hier in Parijs, die kijken toe vol bewondering naar deze zinderende finale van deze kletsnatte openingsceremonie van de Olympische Spelen. We hebben de speeches gezien. Macron kondigde de Spelen al voor geopend. Dat was overigens ook het enige wat hij zei. Verder geen toespraak van de president van de Republiek. Alleen de mededeling dat de Spelen geopend zijn. En nu is het eigenlijk het grote wacht. Het is 10:50. De ceremonie is al een half uur verlengd. Want tot aan begin deze week zou het tot 11:00 duren tot de organisatie zei nee, we hebben meer tijd nodig. En om 11:30 is nu het idee, zal dan die Olympische vlam worden aangestoken. Goed, we volgen het nog tot 12:00 dus hier op NPO Radio 1. We gaan eens kijken bij Marit Steenbergen. De zwemster die komt morgenmiddag al in actie in de series op de 4x100 meter vrije slag. En dus stond zij niet op de boot van Team NL. Ik moet natuurlijk morgen zwemmen, dus dan zo'n lange dag, dat helaas niet. Nee. Maar ik denk dat ik wel even ga kijken. Ja. Ja, ja. Beneden in de lounge of zo. Precies, want je moet er wel iets van meekrijgen, toch? Ja, zeker. Nee, ja, en volgens mij is het ook wel redelijk op tijd, dus ik denk dat het wel leuk is om gewoon met de ploeg misschien even een deel of helemaal te gaan kijken. Ja. Hoe sta je erop verder? Ja, goed denk ik. Ja? Ja, ik heb er wel zin in. Ja, Lang naartoe gewerkt natuurlijk en gaat eindelijk beginnen. Waar heb jij nog weer accenten gelegd, zo in die laatste weken? Waar heb je echt nog aan gewerkt? Je was veel krachtdonk in, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik heb meer krachttraining gedaan. Dus daardoor hebben we iets meer geïnvesteerd in de eerste 50. En verder, ja, gewoon doorgegaan wat we aan het doen waren. Dus niet heel veel dingen veranderd verder. Zijn er al zwemmers die jou dan zien en die zo ineens zeggen van... Hey, wat zijn dat voor spierballen? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat mensen heel erg verschil zien. Maar ik merk wel echt dat ik sterker ben geworden. Ja? Ja. Dus dat geeft jou dus de power om op die eerste 50 flink door te kunnen trekken. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, ja, lekker. Ja. Morgen begin je dus met die 4x100 vrij. Weet je überhaupt al of je ook in de ochtend zwemt? Kan Nederland zich permitteren dat jij reserve bent bijvoorbeeld in de ochtend? Nee, die ruimte die hebben we niet. Nee, we gaan er volgens mij als 8e in, stond er op de startlijsten. Okay. Dus ja, we hebben wel echt alles nodig om die finale te kunnen halen. Dus ik zou ook gewoon in de ochtend starten en dan kijken wat er nodig is. Als het kan zou ik mogelijk een beetje inhouden, maar anders dan ga ik er gewoon voor. Ja, dat lijkt me ontzettend moeilijk ook, als je dan één keer in het water ligt, omdat dat nog weer te doseren eventueel. Ja, in mijn hoofd kan ik het wel, aan de voorkant in ieder geval. Maar als ik erin lig, dan vind ik het heel moeilijk om te doseren. En ik ben dan vooral bang dat ik te weinig geef, dus eigenlijk ga ik altijd maar gewoon. Ik wil niet dat het aan mij ligt. Dus nee. Dan ga ik maar. Plichtsgevoel. Ja. Plichtsgevoel is dat. Ja, je doet het ook gewoon voor de ploeg natuurlijk. Maar kun je ook, omdat je natuurlijk ook een individuele sporter bent, moet je dan soms ook in een estafette, het is de eerste dag, dat je toch iets hebt van ik ga niet helemaal over grenzen heen, want er komt nog zoveel meer? Nee, eigenlijk niet. Nee, en zo'n 100, ik denk ook alleen maar dat het goed is voor mij om in het toernooi te komen en mijn lichaam aan te zetten. En met de ploegrace vind ik altijd alleen maar leuk. Daar haal ik super veel energie uit. Ja. Dus ik denk eigenlijk alleen maar dat het goed is voor mij dat ik die zwem. En om lekker het toernooi in te komen. Ja, je had vooraf heb je best een volle agenda. Ga je toen komen zwemmen zoals je dat van tevoren... Ja, of dat bekijk je per dag, geloof ik, hè? Nou, wat er nu staat, dat zwem ik eigenlijk allemaal. Dus 100 vrij, 200 vrij ook? Nee, 200 vrij niet. Oh, die heb je geschreven. 50 en 200 vrij, die zijn eruit gehaald. Ja, okay. Dus 100 dus je hebt vrij toch inderdaad wel een beetje gesneden. Ja, aan de voorkant hebben we wel gezegd van, nou ja, dan iets minder. Het was gewoon echt een supervol programma. En 50 vrij en 200 wissel, dat kon eigenlijk ook niet samen. Nee. Dus ja, aan de voorkant gezegd, dan halen we die eruit. Dus 100 vrij, 200 wissel en estafettes. En estafettes. Ja. Go for it. Ja. Enjoy. Ga ik doen. Al dus Marit Steenbergen tegen verslaggever Martin Vriesema. Goed, de vlam was op de scène. Is die inmiddels al uit de scène? Hij is, hij is uit de scène. Betekent niet dat hij minder nat wordt. Want Amélie Mauresmo heeft hem nu overgenomen van Nadal. En consorte Mauresmo, natuurlijk ook een tennister. En wat voor een. De eerste en enige Franse speelster in de open era van het tennis. Die ooit nummer 1 was op de wereldranglijst van 2 Grand Slams. En zilver op de Olympische Spelen van 2004 is ook nu toernooidirecteur geworden in haar leven na haar loopbaan. En zij loopt nu met de vlam langs de oevers van de Seine waar nog steeds veel mensen staan. Hoor. Er werden zo'n 300.000 toeschouwers verwacht. Ik weet niet of die er allemaal zijn vanwege die omstandigheden. Maar nog genoeg mensen die Mauresmo de hand willen schudden. Het is de laatste tocht hè, van die Olympische vlam die lang geleden begon. Ontstoken werd in Olympia. En zoals de traditie dan voorschrijft maakt hij een reis over de hele wereld. Om uiteindelijk aan te komen in Frankrijk, in Parijs. En dan op die dag van die openingsceremonie. Nou, dan gaat hij nog één keer van hand naar hand. En zijn het vaak de grote sporthelden die vlam nog eens overdoen aan elkaar. Totdat uiteindelijk besloten wordt wie die allerhoogste eer krijgt om de Olympische vlam echt te ontsteken. Dat blijft een geheim tot aan het allerlaatste moment. Mauresmo is klaar. Ze knuffelt nu de man. En ik kijk even wie dat is. Ah, dat is Tony Parker natuurlijk. Die kan niet ontbreken bij deze openingsceremonie. Parker, een basketbalspeler. Een van de beste basketbalspelers die Frankrijk ooit gehad heeft. Hij speelde lang bij de San Antonio Spurs in de NBA. Hij komt uit Frankrijk. Hij is geboren in België, maar hij komt uit Frankrijk en hij loopt nu met Mauresmo nog eens. Waar zijn ze nou precies beland, Eline? Zijn ze bij de Louvre? Ja, ik vraag me dit eerlijk gezegd ook af. Hier Louvre. Ja, we zien de piramide van het Louvre. Oh, gelukkig. Zaten we toch goed. Maar de Olympische vlam wordt vervolgens weer ontstoken in de buurt van de Eiffeltoren. Dus ik denk dat er ook nog weer teruggelopen gaat worden. Er zit wel tempo in trouwens, want ze wandelen niet. Ze rennen door de straten van Parijs. Op dit moment met die Olympische vlam door dus dat regenachtige decor bij het Louvre. Het ziet er wel schitterend uit eigenlijk nu. Die zon inmiddels is gezakt. Of die zon die zat natuurlijk al überhaupt al achter de wolken. Maar het regent. Het is tegelijkertijd ook een prachtig plaatje. De Olympische vlam gaat nog even rond. Nadia Comaneci is ook een van de sporters die hier aanwezig is. Natuurlijk een fantastisch grote gymnaste. Ze was de eerste die een perfecte 10 scoorde in het Olympische turnen. Dat deed niemand haar na. Een ongelofelijke prestatie. En ook zij is er dus bij. We weten dat er straks ook nog een andere vlammendrager zal zijn. Een wat oudere vlammendrager. Namelijk de oudste nog levende Olympische winnaar ter wereld. Dat is de Fransman Charles Coste. Hij is inmiddels 100 jaar geworden dit jaar. En de Olympisch kampioene wielrennen uit 1948. Ik denk niet dat hij gaat rennen trouwens. Dat mag ik, ik hopen. Je zegt het wel terecht. Het is echt, als je dit zo ziet. Het Louvre, de grote glazen piramide die daar natuurlijk staat. Op dat prachtige plein voor het misschien wel het mooiste museum van Europa. Het is verlaten. Het is leeg. Het is stil. Je ziet alleen nog het licht van de lantaarns schijnen. En dan die sporthelden. Met name uit het verleden die met die vlam hier over dat plein marcheren. Op weg naar andere helden, op weg naar andere sporters die mee gaan lopen in die mars. In die mars op weg naar dat ultieme moment. Het ontsteken van de vlam. En dat moment is denk ik nog maar een kwartiertje weg. Erben erbij. Nou, Erben kon er dus bij. Ja, shitje, Mina. Het regent buiten. Wat een mooie jingle ook. Dat belletje is ook best aardig, want je doet alles op de fiets volgens mij. Die heb je wel nodig, of niet? Nou, de afstanden zijn eigenlijk best wel groot. En het is een hele grote stad met heel veel mensen die er zijn. Dus het is, het is lastig. Zullen we even uitleggen, Erben erbij, wat het eigenlijk is? Ja. Want heel veel mensen die zullen niet weten wat we bedoelen met Erben erbij. Nee. Wat ga je doen eigenlijk? Nou, ik ben erbij op de Olympische Spelen van Parijs. Ik ben hier 2 weken lang om de spelen te ervaren. En ik ga van hot naar her eigenlijk. En vandaag heb ik al mijn eerste reisje al gehad. Je komt daar net vandaan waar we nu naar Ik ben langs de plek geweest waar de Nederlandse equipe de boot op ging. Mm-hmm. Daar heb ik de groep opgewacht. Totdat ze de boot op gingen heb ik ze even uitgezwaaid. Maar dan ben je daar ook. En dan zie je ook wat daar allemaal gebeurt. En het is ongelooflijk, Robert. Want wij zitten hier in de studio. Nou, er is wel vaak over gesproken. Het regent buiten. Nou, ik kan je vertellen. Het regent buiten. Ik ben helemaal zeiknat. Dat was het vanmiddag niet. Vanmiddag was het nog mooi weer. Ik moest er om 2:30 al zijn. Terwijl er om 7:00 kwamen de Nederlandse ploepers aan. Het was ongelooflijk wat voor een enorme security er was. Maar ik had wel echt een onwijs veilig gevoel. Ik dacht, hier gaat echt helemaal niks gebeuren vanavond. Dit is onmogelijk. Om de 3 meter lag er wel iemand, een militair. We zijn grondig doorzocht. Het was hermetisch. Maar het was ook rustig. Het was niet bedreigend eigenlijk. Het was gewoon goed georganiseerd. Goed gedaan dus door de organisatie inderdaad. Dat je je wel fijn en veilig voelde daar. Ja. Jij hebt lang in die regen moeten staan. Dat vind ik vervelend voor je. Nou ja. Maar ik zit me ook al de hele avond af te vragen. Hoe is dat voor sporters? Want je koelt ook enorm af. Ik was daar dus. En ik was echt enthousiast. Want weet je voelt hier ook in de stad. Want je voelt hier iedereen. Hier ook deze studio. Prachtige studio's. Het Team NL huis is geopend. Iedereen is klaar om te beginnen. Dus je wil alles graag mooi vinden. En dan had ik ook het gevoel toen ik daar bij die boot stond. Van nou weet je, leuk, al die sporters komen er en dan gaan ze allemaal die boot op. En toen zaten ze eigenlijk op die boot en dan moesten ze daar nog gewoon een uur aan die kade liggen. Waar totaal ook helemaal niemand is. Hè? Want er zijn straten, blokken, zijn gewoon afgezet. 0 mensen, alleen maar een paar militairen. Dacht ja, dit valt ook wel een beetje tegen eigenlijk. Het is ook een beetje voor een sporter. Kan ik me eigenlijk best wel voorstellen, want ik zit er te kijken naar de beelden van de openingsceremonie. Vind ik echt fantastisch eruit zien. Maar voor een sporter, en vooral op zo'n boot, ja, je hebt maar eventjes dat je er langs vaart. Dat is leuk, maar ze zijn wel 4 uur, 5 uur gewoon weg vanuit hun hotel. Ze waren al een beetje aan het klagen, want ze zijn met allemaal bussen daar aankomen rijden. En 1 bus had geen airconditioning. En dat is ook weer dus het was weer heel warm op de bus. Nou, op de boot hebben ze het wel goed voor elkaar. Want de boot was echt gewoon fantastisch. Maar ja, het kost wel energie, het kost wel tijd. Maar de spelers zijn nu wel begonnen. Maar konden ze op die boot, want de show is echt voor televisie gemaakt. Ja, dat zie je aan televisie. Alles. Maar konden de sporters dat ook volgen dan op de boot? Ik heb geen televisiescherm gezien. Kijk, zij hebben natuurlijk ook allemaal gewoon een telefoon. En zullen ze heus wel het een en ander op kunnen volgen. Maar op die boot was verder niks. Ze hadden een mooie boot. Er is regen. Ze hadden een dek, maar ook in de boot konden ze ook gewoon zitten. Dus ze hebben geen last gehad van de regen. Maar het is wel heel lang. Het is eigenlijk gewoon te lang. Eigenlijk moeten ze het eigenlijk gewoon doen. Ik heb vandaag ergens iets gelezen dat een hele tijd de Fransen eigenlijk die spelen eigenlijk helemaal niet zo zagen zitten. Nee. En dat nu inmiddels is dat gestegen, geloof ik, naar 35% van de Fransen die het zien zitten. Dat is toch wel aanzienlijk gestegen. Daar hebben we er wel vrede mee. Merk je dat op straat ook? Nou, ik pak de fiets dus. En je ziet de stad is op is een grote stad op bepaalde plekken. Gisteren was ook langs een park. Waar allemaal luchtkussen was en alles was wel vanuit de Olympische Spelen gebrand. En daar leefde het echt wel. En het gaat hier echt leven. Want je ziet het nu al hier bij het Team NL-huis. Ja, dit is eigenlijk een soort van opstartavond. Nog niet echt begonnen. Maar als je kijkt al wat voor een gekkenhuis het hier nu al eigenlijk al is. Wat voor een hectiek hier buiten al is. Het regent. Het is nog helemaal geen mooi weer. Dus als het zometeen mooi weer wordt, we gaan wat medailles halen. Die stad leeft. Eerst is alles cynisch. Hè. Dat zie je ook. Dat zie je ook in de aanloop naar die Spelen. En dat is eigenlijk, Robert, dat is ook niet iets wat nieuw is. Hè. Het is eigenlijk altijd zo. Dit zijn mijn 11e Olympische Spelen. Iedereen wil er graag heen. We hebben de maanden, hebben het erover. En dan zijn we eigenlijk allemaal een paar dagen te vroeg. Hè. Er is eigenlijk nog geen nieuws. Er is nog niet gesport. Dus iedereen is aan het zoeken. Een beetje negatief nieuws. En nu is het gewoon begonnen. Ik had het ook met Het is nu begonnen. De openingsceremonie nadert ook de grote finale. Eline en Armand. Ja, daar zijn we. We zijn bij het grote moment aangekomen. De Olympische vlam wordt ontstoken. En door wie is dan de vraag? Door twee mensen. Twee legendes van de Franse sport. Judoka Teddy Riner. Die hier opnieuw meedoet aan de Olympische Spelen. En opnieuw gaat proberen om een Olympische gouden medaille te bereiken. En hij wordt vergezeld door Marie-José Perec. Ook al zo'n legende. Drievoudig Olympisch kampioene in de atletiek. Zij staan zij aan zij bij een, hoe kan ik het omschrijven? Het lijkt bijna op een grote zeppelin waar ze staan. Ik kan ook niet goed zien waar het is. Een soort luchtballon. Ja, tegenover de piramide in het Louvre heb ik toevallig gezien van de week. En nu zien we dat Perec en Riner daar die vlam in een soort ring leggen om die zeppelin heen. En het moment nu daar is. De Olympische vlam die lange tocht heeft afgelegd van Griekenland naar Parijs. Die is nu ontstoken. De Olympische Spelen, de 33ste in de geschiedenis hier in Parijs, zijn van start gegaan. En de vlam brandt en die zal gaan branden tot en met 11 augustus. Als in het Stade de France in Saint-Denis de sluitingsceremonie zal plaatsvinden van deze Olympische Spelen. Het was een gedenkwaardige avond. En dan druk ik me nog zachtjes uit. Een uniek experiment, deze openingsceremonie, die zich grotendeels afspeelde op het water van de Seine. En die eindigt hier dus met deze luchtballon die nu omhoog gaat. Wow. Dit is de Olympische vlam. Het is een indrukwekkend beeld, Eline. Het is een enorm indrukwekkend beeld. Ik ben benieuwd ook waar die vlam nu naartoe gaat. Daar hebben we geen beschrijvingen van gekregen. Hij stijgt in ieder geval op. Ik weet niet hoe hoog die gaat komen. Op dit moment lijkt hij al zeker boven de gebouwen uit te gaan komen. Die luchtballon dus, een soort van luchtballon zeppelin met daaronder die brandende Olympische vlam. Het is een passend einde, denk ik, voor een ontzettend indrukwekkende openingsparade hier zo. Deze ceremonie, deze botenparade door Parijs. Iets wat we nog niet eerder gezien hebben. 85 boten, 205 landen op die boten vertegenwoordigd door enthousiaste atleten. Want dat was één ding dat duidelijk is. Iedereen vond dit volgens mij fantastisch om op deze manier mee te maken. Dat publiek langs de kant, 300.000 man die ondanks de stromende regen gewoon bleven zitten, gewoon bleven zwaaien en toekeken. Terwijl we nu, volgens mij komt het hier. Dit moet Céline Dion zijn. De vrouw met de I. Laten we luisteren. De bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes. Je m'en fous du monde entier. l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Oh, si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu? Wat een daadwerkelijk schitterend moment hier in Parijs. Céline Dion op de Eiffeltoren zingt Parijs toe. En wat een verhaal heeft zij natuurlijk. Het is ongelooflijk. Het is haar vierde het is 4 jaar geleden dat ze voor het laatst optrad. Heeft alles te maken met haar gezondheidstoestand. Afgelopen maand kwam er ook een documentaire over haar uit, waarin ze liet zien hoe het met haar gaat. Dat het niet goed met haar gaat. Ze leidt aan het stiff person syndrome. Dat betekent dat op momenten dat je niet verwacht dat het gebeurt, zomaar ineens je hele lichaam kan verstijven en ze eigenlijk niks kan doen en in een aanval belandt. Nu treedt ze op hier op de Eiffeltoren voor een publiek dat dit alles met een waanzinnig enthousiasme ontvangt. Want het was daadwerkelijk prachtig te noemen wat Céline Dion hier liet horen. Die artiest waarvan we dachten, die komt misschien optreden. Er werd weken over gespeculeerd. En inderdaad, daar staat ze na 4 jaar geen optredens te hebben gedaan. Ja. Ik denk, overigens, een van de indrukwekkendste momenten die ik in de afgelopen Olympische openingsceremonies heb gezien. Ja. Het beeld van Céline Dion op die Eiffeltoren. En Parijs dat toekijkt. De Zeppelin zweeft boven de lucht. En daar blijft hij zweven. Dat is wat ik denk. Tot aan die sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Het is een ongekend experiment geweest. Ambitieus tot en met. En hij was geslaagd. Het was een voorrecht om hierbij te mogen zijn. En om het aan u te vertellen op de radio. En mede namens Eline bedank ik u voor het luisteren naar deze openingsceremonie. Morgen wordt er al gesport. En heel veel ook. En gaan we de activiteiten van Team NL in de gaten houden. Het was ongekend. Deze 4 uur in Parijs. Maar de kop is eraf. De Olympische Spelen zijn begonnen. Dank aan Arman Afsaroglu en Eline de Zeeuw die de openingsceremonie voor ons hebben verslagen vanuit de regen en onder een zeiltje af en toe. Maar het is een prachtige show geworden, Erben. Dit is wel genieten zo, hè, met Celine Dion. Ja, het is echt schitterend. En dat heeft zo'n speler ook nodig, hè. Die opening, de grandeur, dit is mooi, iedereen enthousiast. En nu gaan we eindelijk sporten met zo'n groots begin. Ja, dat geeft ook meteen al lading aan de prestaties die zo meteen geleverd gaan worden. Je hebt heel veel zin om rond te gaan fietsen. Zeker. Maar je hebt ook wat spelen gezien. Ja. Wat vind je van de vlam? Ik vind het een... Is het een Olympische vlam? Ja. Een vlam is een vlam in mijn optiek. Maar dit is een soort van vlam die onder een soort luchtballon hangt. Een soort koep. Een soort koepel is het, hè? Een koepel. Ja. Wat is het? Ja. Het is wel bizar, want jij bent er vanmiddag ook langs gefietst. Ja. Wij zijn er... Was dat nou gisteren? Gisteren, ja. Zijn we er ook langs gefietst. Toen hebben we hem ook gezien. Ja. Maar me nooit gereden. Heb jij je gerealiseerd dat dat wel eens de vlam zou kunnen zijn? Nee. Ik dacht nog van dit zijn een soort technische crew die ergens nog een soort microfoonzender de lucht in proberen te vliegen of zo. Ik heb geen idee. Wat natuurlijk wel mooi is, hij is nu zichtbaar vanuit waarschijnlijk een groot deel vanuit de stad. Hè? En normaal heb je een vlam, is mij heel selectief op een kleine plek zichtbaar. Ik vind wel hoe ze ook met de Eiffeltoren, hoe die uitgelicht is en wat voor een show daaruit kwam. Ja, dat vond ik echt geweldig om te zien, hoor. Ja, zeker. Geweldig. Goed, het was inderdaad uniek. Ik ben benieuwd hoe Wilfred de Bruin, die hebben we later hebben we eerder in deze uitzending aan de lijn gehad. Zometeen moeten we hem even bellen eigenlijk. Om eens te horen of hij hem kan zien, überhaupt. Als hij zo hoog hangt dat hij hem kan bellen. Ja, hij woont in Parijs. Als hij even uit zijn raampje gaat hangen. Erben, morgen gaat het dus echt beginnen. Dan gaat er gesport worden. Wat ga je doen? Ik ga morgen fietsen. Ik ga op de fiets naar het tijdritparcours. Want daar gaat de tijdrit gereden worden. En ik ben ongelooflijk benieuwd naar Ellen van Dijk. Want dat zou natuurlijk wel meteen een heel bijzonder verhaal zijn. Als zij morgen een medaille gaat halen. Als ze misschien wel een gouden medaille. Het zou natuurlijk bizar zijn nadat ze 8 weken geleden dat ongeluk gehad heeft. Geopereerd is aan haar enkel. Is ze op tijd fit? Is hier. Het hele verhaal van dat ze moeder geworden is. Doorgefietst heeft in de zwangerschap. En dan nu. Alles komt dan samen. Ik ben heel benieuwd hoe dat morgen gaat zijn. Ik ga op zoek naar de man van Ellen van Dijk. Ik heb nog geen contact met hem gehad. Maar hij luistert nu vast. Die zal er vast wel ergens zitten. En ik ga eens kijken of ik dicht bij hem in de buurt gekomen. Want ik vind het niet alleen een prestatie van Ellen. Maar ik vind het eigenlijk een prestatie van het hele gezin. Dat ze überhaupt al meedoet aan deze spelen. En daar ga ik zo dicht mogelijk bij proberen te komen. Goed zo. Mooi zeg. En dan morgen eind van de dag meld jij je weer hier bij ons in de studio. Veel plezier. Dankjewel. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you how thankful I am for getting to know you and for the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open for you. Don't you worry, life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry, I'll always show up, making you smile through every hiccup. Every teardrop, it's in the way you take time. Come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open. Tell me, you don't have to call, just know that my heart's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine, and the Joe Buck en The Way You Take Time. Ja, ik zei al, ik ben benieuwd hoe het met Wilfred is. Wilfred de Bruin, ergens ja. In Parijs. Wilfred, goedenavond. Goedenavond. Aan het begin van de avond hebben we je ook al gebeld. Toen zei je dat je toch wel benieuwd was naar die opening. Ja. Heb jij nou jouw Parijs herkend in de ceremonie van vanavond? Absoluut. En niet alleen de beroemde gebouwen, maar ik heb het vooral herkend in... Ja, die waanzinnige show die we gezien hebben, die ongeveer alles in zich had wat er nu in Frankrijk speelt. De muziek, nou, dat had een campingdisco in de provincie kunnen zijn, van een gezellig kitsch waarover iedereen op mee kan hobbelen. We hebben fantastische jurken gezien, kostuums van het hoogste niveau, de beste schilderijen, malle grappen, een soort kitscherige situaties met drag queens en een dikke smurf die ongeveer als zanger uit een gerecht kwam. Ik vond het zeer indrukwekkend. Ik vond het ook licht gestoord en vol tegenstellingen. Op Twitter, misschien hebben jullie dat al gezien, zijn heel veel mensen heel boos. Jo. Want die vinden dit eigenlijk een beetje te woke wat ze gezien hebben. Maar ja, dat is ook Frankrijk. We hebben ook het orkest gezien wat ik heel spannend vond. Misschien hebben jullie het al over gehad. Was Aya Nakamura, de beroemde zangeres. Afrikaans-Franse zangeres, waar heel veel kritieken was dat zou gaan zingen. En wat gebeurde er, ik weet niet of je dat gezien hebben, zij kwam op uit de academie, dus de tempel van de Franse taal. En daar zong ze haar sexy nieuwe Franse lied, begeleid door de fanfare van het Franse leger, van de Garde Républicaine. En dan denk ik, ja, dan heb je alles bij elkaar. Dan heb je de immigratie, dan heb je de liefde voor de Franse taal en wat de jeugd daar nu mee doet. Nou, ik vond dat fantastisch. Ja. Voilà. Kan jij trouwens, want dat vroegen we ons af, kun jij de vlam, ja. Kun je de vlam zien? Nee, ik kan de Eiffeltoren staat nog steeds prachtig te spekkelen. Maar ik ben net op mijn balkon gestaan om te kijken of ik die vlam die dus oprees uit de Tuileries, dus het park vlakbij het Louvre. Maar die kan ik helaas niet zien. Ik weet niet hoe hoog die is. Ik zat er met angst naar te kijken, want ik dacht, daar gaat Céline Dion zo meteen op die ballon staan. Ja. Gelukkig niet. Die stond droog en veilig op de Eiffeltoren aan het einde. Maar ik ben heel benieuwd nu hoe die lamp, ik ga zeker morgen langs fietsen, als dat dan al kan, om te zien hoe toch die lamp, hoe die vlam daar onder die Montgolfière, zoals we hem hier noemen, hè? Een Franse uitvinding, hè? Late 18e eeuw, de luchtballon. De eerste die erin boven ging was een geit in de tuinen van Versailles. Maar die hebben ze dus wel van stal gehaald om nu dat daar zo te laten vlammen in het verleden. Maar is het wel een vlam? Ja, weet je, ik weet het niet, maar ik stelde dezelfde vraag als jullie. En ik dacht, misschien is het wel een rookmachine waar gewoon een gele lamp op gezet is. Ik weet het oprecht niet. Maar jij vindt, Robert, jij bent er niet zo enthousiast over. Nee, nou, vind je het een vlam, bedoel ik eigenlijk meer in de trend van de Olympische Spelen, gaat over historie, gaat over symboliek. Ik zie een goed uitgelichte luchtballon eigenlijk meer in plaats van een vlam. Snap je, weet je wat ik bedoel? Ja, ik merk in je stem dat jij het niet zo'n goed idee vindt. Merk ik ook, ja. Ja. Ik heb daar verder geen aanvulling op. Als je goed luistert, hoor je dat wel. Laten we niet vergeten dat de vlam pas in 1936 werd ingevoerd tijdens de Spelen in Berlijn, in de nazi-periode. En die zochten naar die bijna zoroasterachtige, bijna heilige vorm van dat vuur, et cetera, et cetera. Wat helemaal niet onderdeel is van de antieke traditie. En pas dan naar voren komt en door de Amerikanen uiteindelijk weer opgepakt wordt. Goed. Ja, jij wil zeggen, 100 jaar geleden hier in Parijs was het misschien ook wel een groene ledlamp. Nou, toen was er geen lamp, 100 jaar geleden. Want dat was dus in 1936. En dat betekent, en dat is zo interessant, en nu wil ik niet te filosofisch worden, maar we hebben heel de avond naar een show te kijken. Maar het is niet alleen maar een Broadway-show of een musical waar je gezellig met je gezin naar het weekend toe gaat. Dit is een show die wil iets vertellen aan al die landen in de wereld. Want je zag al die boten, en ik weet niet of jullie dat ook hebben. En dan denk je, oh, ik wist niet dat er Amerikaanse Virgin Islands waren en Engelse Virgin Islands. Ik vind dat iets magisch hebben. Al die landen waarvan ik eigenlijk sommigen niet weet waar ik ze precies op de kaart moet leggen. Kortom, die hele wereld komt bij elkaar nu op die boten de sporters, op die tribune al die staatshoofden en al die bobo's. En dan moet je dus een ceremonie bedenken die mensen aanspreekt. Nou, en dat is altijd cultuurafhankelijk. En dat lukt soms wel en soms niet. En we spreken allemaal een andere vormentaal. Nou, jij vindt die vlam iets minder geslaagd. Ik weet nog niet wat ik ervan moet denken. Ik vind de ballon heel grappig. Het liefst vind ik ook dat je een plechtige vlam hebt. Maar ik vind wat ze vanavond geprobeerd hebben is in ieder geval ongelooflijk spannend. En die regen, ja, die maakt het eigenlijk nog maar tragischer en dramatischer. Dus uiteindelijk was dat, behalve voor de mensen die eronder stonden, misschien voor ons als kijkers op een scherm, nou, misschien eigenlijk nog wel beter zo. Ja, jij bent blij dat het de hele avond, je zegt, het geeft wel een soort speciaal effect nog. Toch wel, vond je niet met die eindeloze route van dat mechanische paard of die scène, het duurde eigenlijk allemaal veel te lang. En dan kwamen die foto's tussendoor, maar met die regen op die camera en die druppels, ja, vond ik dat het wel een soort tragische kwaliteit kreeg. Maar ja, misschien is dat mijn blik wel alleen. Ja, vanaf binnen was het inderdaad wel spectaculair. Ja, die arme lui, ja. Maar jij zegt strikkerom eigenlijk missie geslaagd. Ik denk dat de missie geslaagd is als ze wezenlijk iets anders hebben geprobeerd proberen te zijn. En dan vind ik het een fantastische poging. De vraag is natuurlijk altijd, al die mensen met een andere culturele bril die naar zoiets kijken, wat vinden die ervan? Hebben die het mooi gevonden? Waren die ontroerd? En dat is denk ik wat het doet. En tegelijkertijd, laten we eerlijk zijn, morgen begint het echte spel. En dan willen we weten wie de goud wint. En daar gaan onze harten sneller van kloppen. En dan zijn we natuurlijk het hele circus, om al aan te zeggen, vanavond misschien een beetje vergeten. Zo is het. Heb je er zin in, tot slot, Wilfred? Of wil je gewoon je stadje terug? Nee, dit is juist. Dit is mijn stad. Ik ga morgen de stad fietsen. Zaterdag ga ik naar het vrouwenvoetbal. En ik hoop nog kaartjes te krijgen voor het handboogschieten. Dus dit wordt fantastisch, deze spelen. Nou, mooi. Veel plezier en fijn dat we jou even mochten bellen vanavond. Wilfred de Bruin. Goed, zometeen dan gaan we ook nog even bellen met iemand die verstand heeft van dit soort grote ceremonies. Hoe je dat nou eigenlijk samenstelt, heeft daar vanuit zijn vak goed naar gekeken. Maar dat zometeen. Eerst gaan we even naar het hockeyen. Voor twee speelsters van de Franse hockeyploeg, want daar heb ik het over, is hun debuut op de Olympische Spelen extra bijzonder. Want ze spelen morgen namelijk tegen Nederland, het land waar ze eigenlijk vandaan komen. Een van hun is Katrien Klool. Zij heeft een dubbele nationaliteit en mag dus ook voor Frankrijk spelen. En uitkomen op de Olympische Spelen is een droom die uitkomt voor Katrien Klool. Ja, inderdaad. Vrij onwerkelijk eigenlijk. Het is een droom die ik als klein meisje misschien niet helemaal had durven dromen. De Olympische Spelen is vooral voor hockey echt wel het grootste toernooi wat er is. Sowieso is het natuurlijk een heel gaaf toernooi omdat je allerlei verschillende sporten bij elkaar hebt. Dus ja, ik ben echt heel erg blij en trots dat ik dit mag meemaken. En zo loop je hier ineens rond met een enorme glimlach. Want ja, nou ja, dit ademt Olympische Spelen. Dan is het stadion nu nog leeg. Dat zal zaterdag helemaal vol zitten. Hoe is het om hier te zijn? Ja, kippenvel. Ik vind het sowieso echt een heel erg mooi stadion. Het is echt prachtig. Het is voor mij, voor ons, het eerste echt hele grote toernooi. We hebben wel EK's gespeeld, maar ik persoonlijk altijd B-EK. Ik heb geen WK meegemaakt of iets dergelijks. Dus het is voor mij het allergrootste toernooi wat ik ga meemaken. Dus ook met het meeste publiek. Dus dat is natuurlijk hartstikke indrukwekkend en prachtig. Ik vind het alleen maar mooi. Ook omdat het veel geschiedenis met zich meeneemt. Ja, vertel er eens iets over. Nou, het is al een heel oud stadion. 100 jaar geleden is het ook gebruikt voor Olympische Spelen. Dus allemaal van dat soort dingen. En de blauwe dingen die je ziet, is allemaal oud van de Eiffeltoren. Oud ijzer. Dit ijzer boven ons, dat is oud Eiffeltorenijzer. Ja, ik hoop heel erg dat ik nu niet fake news naar buiten ben. Nou, we gaan niks fact-checken. Volgens mij is het al zo. Dus ja, wat soort dingen is natuurlijk prachtig. Dus kippenvel. De vraag is eigenlijk een beetje, wat kunnen we verwachten van Frankrijk? Ik hoop heel veel. Nou ja, we hebben de afgelopen jaren echt wel heel veel progressie gemaakt. Echt serieus getraind. Afgelopen jaar hebben we echt heel erg intensief getraind. Er zijn heel veel meiden die in andere landen spelen. Bijna niemand speelt eigenlijk meer in de Franse competitie. Heel veel in België, in Duitsland, in Nederland en zelfs in Spanje. Iedereen is best wel onder de indruk van wat we het afgelopen jaar allemaal qua intensiteit en qua moeite hebben gedaan. Dus ja, we zijn de underdog. We zijn, weet je, als je naar de feiten kijkt, staan wij op plek 20. Dus dat is de realiteit. Maar goed, we hopen natuurlijk wel ons huid duur te verkopen. En gaan in ieder geval alles op alles zetten om elke wedstrijd een mooie wedstrijd te maken. En om onszelf, het Franse hockey, ook in Frankrijk meer op de kaart te brengen. Ja, want welke ambities hebben jullie, behalve Frankrijk op de kaart zetten als hockeyland? Nou, vooral dus in ieder geval voor dit toernooi echt om ons te laten zien en al het werk dat we hebben laten, de laatste tijd hebben gedaan te laten zien. En te laten zien dat het niet voor niks is geweest. Maar ons, we hebben eind augustus hebben we nog een heel erg belangrijk kwalificatietoernooi voor het AEK. En daar staan echt keiharde resultaten doelen zeg maar, op. Dat is eigenlijk voor ons, gek genoeg, het belangrijkste toernooi deze zomer. Nou, belangrijkste toernooi deze zomer is misschien ook weer gek. Geloof ik niet. Je hebt je hele leven toegewerkt om naar de Spelen te gaan. Nee, het is misschien gek om te zeggen. Alleen, als je kijkt naar de resultaten, daar willen we niks laten liggen. Ik zag net je nagels. Laat eens heel even zien. Goed, hè? Olympische ringen. Ja, dat zijn de Olympische ringen op je middelvinger. Ja. En ja, dit is, even kijken, je moet je ringvinger... Het is echt de Franse vlag. Kijk, dat zijn natuurlijk dezelfde kleuren, maar het is echt de Franse vlag. Laat daar geen twijfel over bestaan. Precies, precies. Want je hebt wel eens tegen Nederland gespeeld, hè? Onder 18? Klopt, onder 18 heb ik twee keer tegen Nederland mogen spelen. De eerste keer was mijn allereerste toernooi met Frankrijk. Was een hele leuke wedstrijd overigens. Verloren 5-0. En de tweede keer verloren we wat meer. Volgens mij was het 10-0 geworden. Toen schreef Hockey.nl nog iets van... Nederland maakt gehakt van Frankrijk. Dus toen dachten we ook, oh, dat doet wel pijn. Maar dus in de jeugd wel altijd, maar in de senioren niet. Dus we gaan het zien wat ons te wachten staat. Ja, dus ik ben benieuwd. Dus eigenlijk, laat het doel dan zijn nu... niet zo'n afstraffing dat Hockey.nl weer keiharde koppen gaat schrijven. Nee, dat wil ik in ieder geval sowieso niet, nee. Want dat is wel een begin, zeg je, tegen Nederland. Zeker, ja. Je kan het ergens niet moeilijker krijgen, maar ook daarom niet mooier. We hebben het ook met de meiden onderling over veel mensen vragen aan ons. Van, oh, baai ervan dat je met ze in de pool zit en zo. Terwijl, nee, je speelt op het grootste toernooi. Je wilt eigenlijk tegen de grootste. Ik bedoel, zij zijn de grootste in de hockeywereld. Daar kunnen we echt lang en kort over praten. Maar dat is gewoon de waarheid. Dat zijn ook de feiten. Ze zijn wereldkampioen, Europees kampioen, Olympische Spelen. Ze hebben alle prijzen. Dus daar wil je juist tegen spelen. Dat is, ja... ik wil niet zeggen dat het een soort eer is, maar dat is juist wat je wil op zo'n toernooi. Je wilt tegen de grote landen spelen en daar hoort Nederland bij. En dat je dan aftrapt is eigenlijk misschien nog het allermooist. Dan begin je meteen lekker goed. En die lach, die staat denk ik 2 weken lang nog op jouw gezicht, hè? Nou, ik denk nog wel langer eigenlijk. Ik denk, hij staat er al best wel een lange tijd op. En ik denk dat een deel van wat er allemaal gebeurt misschien nog niet helemaal binnen is gedrongen. En dat is pas ergens in september of zo gebeurd. En ik denk dat dan misschien de lach steeds weer wat normaler wordt. Maar nee, tot die tijd is de lach, denk ik, hoop ik in ieder geval, dat hij net zo breed blijft als nu. The consequences when I'm less of a mess, less that really ever happened to me. Oh, I'm hating the coming of age. To escape, where do I put the blame? Should I play all the rules of that game? They're so strange. Hating the coming of age. Coming of age van Maren Charlie. Ja. Dank je. Nieuw talent. Ja. De openingsceremonie van de Olympische Spelen zit erop. We gaan erop terugblikken met Alvin Williams, die als creative director onder meer betrokken was bij de dodenherdenking op de Dam, de inhuldiging van koning Willem-Alexander en de NAVO-top. Alvin, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt, maar de avond is het, hè? Nou, inderdaad. Jij hebt de avond van begin tot eind gevolgd. Heeft het aan de verwachtingen voldaan, wat jou betreft? Nee, overtroffen. Het startte wel een beetje anders. Hè. We moesten er allemaal aan wennen dat we niet zo'n atletenmars hebben, die normaal eindeloos duurt in zo'n stadion. En, maar ja, om dat nu te fragmenteren en uit het stadion te halen in de boten, ja, dat is uniek in die Parijse omgeving. Dus dat was fantastisch. Nou, ik was daar als creative een beetje, ik dacht van het is zo afstandelijk. Hè, want normaal loop je met cameramensen ertussendoor, dan zie je de emotie van die sporters en die atleten hebben contact met het publiek. Dat was nu allemaal niet zo. Dus ik dacht eerst, waar gaat het naartoe? Maar ja, door het zo te isoleren was er heel veel ruimte om de stad als podium te gebruiken voor al het entertainment. En er was nu veel meer ruimte daarvoor, veel meer tijd voor. En dat was geweldig. Dus ik was wel heel blij verrast. De sporters speelden eigenlijk een soort bijrol in. En de hoofdrol die was duidelijk weggelegd voor de stad Parijs. Jij bent dus creative director. Wat doe je dan precies eigenlijk? Nou ja, het verzinnen. Dus het bedenken van het narratief. Er is natuurlijk een bedoeling. Nou, in dit geval is een ceremonie. De atleten moeten gehuldigd worden. Er zijn wat plichtigheden. Er moet een eed afgelegd worden. En het vuur moet ontstoken worden. En daar zit dan een feest omheen. Dat doe je met wat entertainment. Want ja, er zijn natuurlijk honderden, soms duizenden atleten die moeten binnenkomen. En ja, je kan niet alleen maar naar zo'n mars kijken. Dus dan is daar heel veel evenement omheen. En daar probeer je dan het narratief, zeg maar het verhaal van dit jaar, van deze editie, van deze stad, van dit land, probeer je dan daar doorheen te weven. Ja. Nou, dat hebben ze hier helemaal in uitgepakt. We zagen steeds die Zorro, hè, die kwam eigenlijk op alle mogelijke manieren kwam die terug. En dat is dan dus het narratief en dat bouwt naar dat grote einde waarbij die vlam dus werd aangestoken. Wat zijn dan dingen waar jij specifiek op let? Nou, ik vond het heel mooi hoe ze van klein naar groot gingen. Dus het was heel erg Parijs verhaal, dan het Franse verhaal, maar ook het Europese verhaal. Een duidelijk EU-statement. En de geschiedenis, het was een heel veel geschiedenis, maar ook een heel veel link naar nu. Imagine was echt een link naar de aanslagen van Parijs. Hè. Ik dacht, gaan ze die nog ergens een plek geven? Nou, dat hebben ze plek gegeven, want Imagine werd tijdens die aanslagen en daarna, nou niet tijdens, maar ik bedoel in die periode, werd overal op die plek dat nummer gezongen. Dat was echt een verbindend nummer. Dus ik dacht, hoe gaan ze dat een plek geven zonder dat echt heel duidelijk neer te zetten? Dat je toch daar in die, dat je verbinding zoekt en solidariteit. Dat werd ook een paar keer goed gezegd. Ja. En het wilde, het edgy met die Eurodisco. Dat vond ik wel spannend, dat vond ik mooi. Dat hebben ze gedurfd, dat hebben ze gedaan. Te gek. Was er überhaupt iets wat je anders had willen doen? Nou, ik persoonlijk zou, ja natuurlijk, maar dat is heel moeilijk nu, want er is zoiets groots gebeurd. Nou, kijk, het gaat om die atleten. Dus ik heb, wat voor mij moeilijk was, waren die atleten op zo'n boot zetten. En dat die, dat kwam nu heel spontaan over. Ik denk niet dat de kijker dat door heeft gehad, maar de atleten wisten dus wanneer ze in beeld kwamen. Die keken dus de hele tijd naar schermen, dan zagen ze zichzelf komen, zoals een kisscam in het stadion. Ja, dan gaan ze wel springen en doen en leuk. Maar dat zijn dus korte momenten. En ik denk toch dat als je het eigenlijk voor die atleten doet, dan, ja, jij zei het al zelf, ze hadden een bijrol. Dat vind ik wel een beetje wrang. Maar overal, om dan zo'n ceremonie, het is ook een nieuwe tijd, dus om dat dan zo groots neer te zetten. Want het einde was natuurlijk geweldig. Het einde met die grootheden, Carl Lewis, Nadal, dat vuur. En dat het, die vlam dan omhoog gaat en dan over het Parijs gaat. En dat je daarmee opent. Spannend. Maar ja, normaal gesproken zien we het vuur in het stadion aangaan en dan blijft het aan tot de laatste dag. Dat moment hebben we dan niet gepakt. Dus ja, spannend. Ja. Het vuurt een beetje. Ja, er zat wel één foutje in de ceremonie. Bij het hijsen van de vlag bleek de vlag op zijn kop te hangen. Is dat erg? Ja. De Olympische vlag. Zeker, en de vlag mag niet de grond raken. Ik heb een paar keer ook die cape. Ja, er zijn heel veel details, maar dat is nu dat is allemaal verlaten. Ik bedoel, de regen heeft niet geholpen. Ze hebben wat instarts moeten verlengen, dat kon je zien. Want met de mountainbikers, die konden niks doen. En de dansers waren natuurlijk... Ik bedoel, het was wel met heel veel uitdagingen en heel veel obstakels die ze moesten overwinnen, hoor. Maar ligt dat eens even toe? Wat instarts hebben ze moeten... Dat betekent dat ze een video laten zien. Die hebben ze moeten verlengen. Ja. Hoe zag jij dan dat dat verlengd was dan? Nou ja, omdat het klopte niet meer met het narratief. En die BMX'ers konden op een gegeven moment niet zoveel. Die stonden daar maar een beetje. En, maar dat was veel te glad. En dat geldt ook voor de dansers. Er zijn ook een paar dansers die... Dat je gewoon zag dat de dansen niet werden afgemaakt. Ze gingen gewoon wel iets bewegen. Ja, en dan moest er toch wat meer geschakeld worden. En daar maak je ook wat meer vlees voor. Hè? Je zorgt natuurlijk dat je instarts wat verlengt. Ze hebben natuurlijk allemaal scenario's. Ook als er iets verkeerds gaat of als iemand onwel wordt of zo. Dus ja, dat hebben ze nu heel veel moeten inzetten met de regen. Omdat niet alles wat bedacht was en wat voorbereid was, kon uitgevoerd worden. Maar dan gisteren, vandaag wordt duidelijk, het gaat regenen. In de loop van vandaag wordt duidelijk, het gaat eigenlijk de hele tijd regenen. Is dat dan paniek achter de schermen? Eerst teleurstelling. Dat is altijd ergens. Eerst teleurstelling. Maar dan gaat wel iedereen in een operationele modus. Want dat weet je, als je zoiets groots doet buiten, dan heb je natuurlijk allemaal slecht weerscenario's. Alleen die probeer je zo lang mogelijk voor je uit te schuiven. Want ja, je hebt altijd nog ijdele hoop dat het wel weer goed komt. Mm. En totdat het is dus nog altijd maar één plekje. Dus dat hoop je. Maar ja, je moet op een gegeven moment gaan. De hele wereld kijkt mee. En dan ga je noodscenario's pakken. Ja, ja. Dat laatste gedeelte met die vlam. Komt toch even nog weer op die vlam. Oh. Dan zie je hem omhoog gaan. Ik had eigenlijk het idee van die luchtballon die gaat nu ergens anders naartoe. En ontsteekt dan de vlam. Heb jij dat ook een moment gehad? Ja, nee, want ik snapte natuurlijk dat hij niet weg kon gaan. Dat hij ergens aan vast moest zitten. Ja. Want het is levensgevaarlijk. Goed, je mag niet eens meer ballonnen met fakkels de lucht in doen wat er vroeger hadden. Zeer goed argument dit, ja. Ja, dus ik wist dat hij niet weg zou gaan. En ik dacht dat het dan symbolisch zou zijn. Maar uiteindelijk is dat niet gekomen. Dus dat gaan we dan morgen nog met terugwerkende kracht zien, denk ik. Wat gaan we terugzien? Of hij er nog hangt. Of hij er nog hangt. Ja. Nee, ik denk dat de fakkel zal aan zijn in het stadion. Dus dat kan niet anders. Daar heb je de schaal met de vlam. Ik denk dat daar nog iets gebeurt of dat kan niet anders. Okay, dus niet dat dit de hele tijd blijft... Maar dat is mijn vermoeden. Ja, want dat heb ik niet zo begrepen. Nee, ik denk, ze hebben dit nu boven de stad opgelaten. Dit is nu het centrale punt wat dit je vanuit de vlam. Heel Parijs kunt zien. Ja. Ja, als dat zo is, dan hebben ze mij echt verbaasd. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Nee, oké. Okay, je wilde het bij de gladiatoren hebben natuurlijk. Dat is mijn persoonlijke mening. Nee. Maar die zijn in heel Parijs gewoon, natuurlijk. Klopt. Maar het gaat om het is een traditie. Een ceremonie staat vol van protocollen en van tradities. Ja. En de traditie is dus, maar goed, want dan moet je, het kan. Ik bedoel, het moet ook wel eens veranderen. Dus, zeker. Ja. Om het al zeg jij, ze hebben het narratief dat ze willen neerzetten. Parijs laten zien, Frankrijk laten zien, Europa laten zien. Dat hebben ze goed gedaan. Het was een geslaagde show. En mooi om met jou even terug te blikken, want jij hebt allemaal en dingen... En de money shots, hè? Niet vergeten. Hè? Er zijn mooie money shots. Ja, de taferelen bij de Eiffeltoren, dat zijn je money shots. Dat zijn waar alle kranten waar iedereen morgen mee gaat openen. Kijk. Dat je echt geweldige foto's hebt kunnen maken aan het einde. Wat gaat resoneren. Dus, dank voor jouw evaluatie. Superleuk. Alvin Williams, creative director. Goed, meld ik nog even dat vanwege de opening van de Spelen met het oog op morgen vanavond niet op NPO Radio 1 werd uitgezonden. Dat heeft u gemerkt. Wel wordt er een uitzending gemaakt die vanaf, denk ik, over... Nou, misschien binnen nu en een kwartier, hopen wij. Ja. In ieder geval als podcast beschikbaar is op alle bekende platforms. Presentatie in handen van Simone Feimels. Goed, nou, de vlam brandt. We kunnen beginnen. Dat gaan we morgen doen met hockey. Twee hockeywedstrijden met het zwemmen, met badminton, met het wielrennen. Oh. Vanaf 9:30 zijn we er. Tot morgen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft en alle Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering.